Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terpen. Banditter i habitter i ind- og udland, det er sådan i grove træk, hvad der er på tapetet her i onsdagens udsendelse af Millionærklubben. For Elizabeth Holmes, der engang var Silicon Valleys helt store håb, hun er tirsdag blevet sat bag tremmer i 11 år. Som bare 19-årig stiftede hun virksomheden Terranos. USA's rigeste familier kastede penge efter hende. Bill Clinton hyldede hende, og Terranos blev vurderet til at være ca. 9 milliarder dollar værd. Men så krakkelerede det hele, og lige fra Terranos' produkt, en blodprøvetester, til Elizabeth Holmes dybe stemme viste sig at være fup. Så hvordan undgår man som investor at lægge sine penge i de forkertes hænder, og er der i det hele taget sager eller lignende sager herhjemme i Danmark? Den snak, den tager jeg sammen med Morten Bjerregaard, der er konkursadvokat, og som derfor beskæftiger sig med økonomisk kriminalitet. Han er med os på telefon lidt senere i udsendelsen. Og snakken, den tager jeg også med dig, Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Kapital og fast porteføljeforvalter her i klubben. Du havde jo advaret om, at du ville tage dit bryllupshabit på, fordi vi skulle snakke om banditter i habitter i dag, men nu står du altså i en sort polo. Hvad skal jeg tolke ud fra det? Jamen altså, jeg har altid, altså et af advarselstegn, det er altid, altså hvis uret, det koster over 200.000, ikke, og jakkesættet koster over 10.000, når du snakker med nogen i finansverdenen, der, så det, for mig, der har det alt, altså, de fleste klæder sig sådan, men for mig, der har det altid været i hvert fald første advarselssignal, ikke? Så du ved, jeg prøver at være modsat. Ikke noget ur på, nej, spøg til side. Jo pænere folk går klædt, jo mere ringer dine alarmklokker? Ja, fordi jo mindre har de at sige. Okay. Altså, det er jo, du ved godt påfuglen, ikke? Altså, du ved, så... Ej, nu siger jeg det sådan lidt, men ja, det mener jeg faktisk. Okay, altså, så du holder øje med, hvad der er for nogle uger, de der store topchefer går over? Hvis man har lyttet til, der er ikke topchefer som sådan, men altså, nu er det sådan lidt for sagt, men hvis man har lyttet med på manden uden ansigt, du ved, ham rockeren der, ikke? Altså, der er det jo. Jo dyre uger, jo dyre biler, det var jo deres måde at fortælle det til hinanden på, de kriminelle, at de kan stole på hinanden, ikke? Fordi os andre, du ved, der skal arbejde ret, står op klokken 7 om morgenen, vi gider ikke bruge 500.000 på et ur, vel? Fordi at vi skal sgu tjene vores penge hårdt, ikke? Mm. Altså, du ved. Så det, der fortæller han jo i den meget spændende podcast, som jeg tror faktisk, du ved, er det ikke en for jer, det kan jeg huske. Men at det er deres måde at symbolisere på hinanden på. Lad os nu lade med at skære folk over en kamp, der folk interesserer sig for uger, men du ved, det er for mig sådan lidt... Og derfor tror jeg også, vi har hørt den her om banditter i habitter, ikke? Altså, du ved, det er jo... Ja, det er måske udtrykket for ligesom at beskrive... Du ved, at det er white-collar crime. Altså, du ved, det er når økonomerne og CEO'sne laver crimes, ikke? Men for mig, der har den sådan lidt en sandhed. Det er ikke det første punkt, jeg kigger på. Lad os bare slutte det fast. Ja, men vi dykker ned i, hvad du mere kigger på for at spotte de her banditter habitter lidt senere i udsendelsen. Men lad mig lige sådan høre, fordi nu fik vi jo slået fast i sidste uge, Michael Friis, at du var Michael Ufejlbarlig Friis. Altså, er du nogensinde faldet i kløerne på nogen, som du måske ikke lige skulle være faldet i kløerne på? I investering? Verden, nej, men altså, du ved, alle er jo blevet svindlet, altså, ved, ja, min bedste historie her, men altså, den er jo ikke, hvor relevant den er, det er jo, efter 3 dages tømmermand og ingen søvn i, stod jeg engang i en europæisk storby, ikke, og så kom der nogle penge ud af en pengeautomat, og de var alt for store, og jeg skulle med en taxi, og den anden skulle have nogle penge, og så videre, så kom der jo en flink mand over og ville veksle dem, ikke, men det var altså en valuta, som ikke rigtig eksisterede længere, jeg stod med, eller jeg afleverede dem til taxichaufføren. Ja, du ved, det fortæller bare alle i de rigtige situationer, manglede 3 dages søvn, 3 dages tømmermand, og jeg vil skyde på, han står altid foran den pengeautomat, fordi den smider store penge ud, og folk, hvad skal de med kæmpe store sedler og sådan nogle ting, ikke? Så alle kan blive svindlet. Jeg synes ikke rigtigt, du ved, at jeg er stødt ind i det, ikke? Du ved, dengang med Uwe Bongo, som jeg ved, vi skal snakke om i dag, jamen... Det var ikke en aktie som sådan, jeg var voldsomt vild med, og du ved, jeg havde hørt så nogen, der hed Mondiasa, som ligger nede i Fredericia, du ved, der havde jeg hørt deres CEO tale lige før, den han gik på, og sagde, nogle år så tjener vi 50 millioner, andre år tjener vi 2 milliarder, de har lige tjent 2 milliarder, nogle år så taber de 1 milliard. Da Uwe Bonker gik på børsen, så sagde alle, det er dividend, den er boks, du ved, bare stabil forretning. Så deres hovedkonkurrent i Danmark sagde, nogle gange så taber vi 0,5 milliard, nogle gange så tjener vi 2 milliarder. Hvad fanden var det lige, der var forskellige Uwe Bonker, og du ved, og derfor sad jeg hele tiden sådan og siger, fint nok, jeg kan bare ikke forstå, hvorfor den skal være farvel derfra. Så det er jo en af sagerne, vi kommer til at snakke om i dag. Det er også en af måderne ligesom at spotte tingene på, ligesom at sige, jamen, du er nødt til på en eller anden måde at forklare, hvorfor at du kan gøre noget modsat alle andre. Og der kommer vi jo også lidt ind på den kære, der lige, den kære kvinde, der må træde i fængsel i dag. Ikke? Altså, ja. Hvis der nu er nogen, der har... Det er jo nogle af verdens største selskaber, der laver de her analyseapparater, har store R&D-budgetter. Hvorfor skulle hun lige kunne lykkes der? Det var der jo ingen, der spurgte sig det spørgsmål. Lad os komme ind på det, når vi kommer til det. Ja, okay, men cliffhanger, altså Michael Friis havde simpelthen set noget lidt mystisk i OV-bunker. Lad os hoppe videre til børsmarkedet, fordi det er jo sådan en ret sur dag på det danske marked. I hvert fald, det ligner, at alt i C25 er i rødt. Michael Friis, hvad er det, der sker? Jamen altså, vi har jo kørt meget, altså vi har jo ikke solgt fra op til det her gældsloft, du ved, så det, for mig virker det sådan buy on rumor, sell on facts, og de næste dage bliver lidt tunge, ikke? Altså du ved, nu har vi fået en aftale mellem de to væsentligste parter, nu skal alle skrigeballonerne jo til at råbe og skrige omkring, at den aftale ikke er god nok, før de stemmer den igennem en gang i næste uge, ikke? Så der ligger jo nok noget, du ved, volatilitet der. Så tror jeg også, at du ved, Kina-historien er jo gået sur, ikke? Og den trækker jo også Europa en lille bitte smule men ned. Vi fik nogle ret svage, du ved, industrital ud af Kina, og det er sådan blevet lidt hovedhistorien her på det seneste, du ved. Mm. Og nu er vi færdige med at diskutere gældsloftet. Hvad er det næste? Jamen, det er inflation og recession, ikke? Og det er måske ikke så positivt, hvis vi ligesom kigger på tingene lige nu. Så det kan være nogle af årsagerne her til, at vi ligesom ser lidt rødt måske i Europa. Europa har meget været Kina-historien, ikke? Så det kan være, at vi sådan lidt i sympati strømmer ned sammen med europæiske aktier, som også ser ud til at have haft det på tunge dage, og også ser ud lidt tunge ud i dag. Ja, lad os lige prøve at zoome lidt ind på de der asiatiske aktier, fordi at de har virkelig handlet i rødt i dag, og jeg læste også på Bloomberg, at der var mange professionelle investorer, der ligesom var ude og skære sådan lidt deres beholdninger ned derovre. Altså, nu siger du, at der er nogle dårlige, hvad var det, fremstillingstal i Kina, men hvad er det, der går den forkerte vej? Jamen, hvad går den forkerte vej? Vores forventninger, ikke? Altså, vores forventninger til, at kineserne skulle ud og revenge-rejse, de skulle ud og revenge-spende, altså hævnspende, ligesom vi gjorde i Vesten. Hvorfor skulle de ikke gøre det? Vi havde jo set, hvordan Vesten, når man blev sluppet fri, ikke? Og så er der jo nogen, der påpeger, at kineserne var jo ikke født med en... Men sølske, hvad hedder det, i munden, ikke den forkerte ende af deres regering, fordi de havde jo ikke proppet os med penge for at komme igennem krisen. Altså, du ved, så de er faktisk relativt gældsatte, de kinesiske forbrugere, gående ind i den her, hvor vi jo kom med penge på bankkonto, fordi at regeringerne jo havde kastet penge ud til os, ikke, for at undgå, at vi skulle føle krisestemning. Ikke? Og det er måske der, vi har taget fejl. Ikke? Altså, du ved, og så resten af verden er på vej ned i gear, og Kina er jo stadigvæk verdens fabrik. Så det, der jo sker, det er, at mens resten af verden jo har fået en kæmpe optur i deres økonomier på forbrugeren, jamen, så er industriproduktionen jo faktisk gået ned på grund af den her lagercyklus, ikke? Altså, okay. Vi er begyndt at bruge nogle andre ting, og det rammer jo Kina, ikke? Og desværre er der ikke rigtig nogen tegn på, at vi måske er ved at nå bunden på den her lagercyklus. Altså, du ved, vores industriproduktion kører jo, altså, når vi forbruger en masse ting, så, du ved, så fylder vi op på lagerne, fordi de skal have det klar, ikke? Og så lige pludselig forbruger vi mindre varer, og så skal lagerne bringes ned til et eller andet niveau, hvor selvom forbrugeren, han ikke forbruger så meget, at industriproduktionen ligesom kan begynde at køre opad igen, ikke? Og det er jo, der er Kina jo, det er jo lagercyklen. Mærsk-aktien er lagercyklen, du skal holde øje med, mere end om vi er ude at rejse, eller hvad vi forbruger, og sådan nogle ting der. Så det er nok det der i vejen, ikke? Så den Kina-historie er jo virkelig, virkelig sur lige nu, og er jo den negative historie i, kan man sige, i markedet. Og den trækker jo lidt mere ned i Europa, den trækker også ned i USA, man kan bare ikke se det, fordi at vi er jo i gang med en kæmpe stor indkøb ind i AI-bølgen, ikke? Så du ved, få aktier trækker jo de amerikanske, holder de amerikanske aktier lidt bedre. Mm. Og nu, altså apropos de her få amerikanske aktier, der ligesom trækker hele læsset. Nvidia i går krydsede, hvad var det, 1 trillion dollars i markedsværdi, som det 9. selskab i verdenshistorien. Altså er det bare historie eller gaven, der bliver ved med at give, eller hvad sker der? Ja, det er det jo. Lige nu altså, det, i hvert fald. Lige nu er det jo, altså du ved... altså en P-sales på 25, en PE på 45, men altså igen, det her, det er jo den... sammen med Microsoft, nok de to ultimative sikreste vindere på AI-bølgen, ikke? Er det blevet priset ind? Måske. Mm. du ved, er det her ved at blive en boble? Ja, det er det helt sikkert. Men er vi i begyndelsen af den her boble, ikke? Altså, hvis vi prøver at sammenligne dem med krypto, hvis vi prøver at sammenligne dem med ARK Invest, som er de her uprofitable, ikke? Så kunne de jo stige 300% fra bunden af. Du kan sige AI, ETF'en, som ikke er nogen særlig god målstok, er 46% op, ikke? Så det kan være, at vi har 5 gange endnu, før de private holder op, ikke? Vi kan jo tage sådan en som C3AI. Jeg tror ikke, nogen danskere har hørt om, før jeg har snakket om den, ikke? Altså, du ved, den er cirka 400 eller 300% op fra bunden i år, ikke? Deres resultater. De er nedadgående. Men hvad har den? Den har en ticker, der hedder AI. Jeg er ude af den. Jeg fik masser af gevinst på den i kurs 30 og 22 her i Millionærklubben, tror jeg, næsten det dobbelte i forhold til forårets start og så videre. Så det er fint. Nu er den i 43. Og der er ingen, der siger, at det her det ikke bliver en ny bet, og en bet by the beyond, og alle de der ting, hvor investorerne bare kører den i 200. Altså, du ved, hvorfor ikke? Der er ingen, der kigger på det. Jeg kan så sige, at den krydsede en milestol i går, ikke? Snowflake, hvis folk er inden for teknologiverdenen, så ved de, det er den dyreste, den bedste, højst vækstende, mest vidunderlige tech-selskab. På vej ned i vækst, er kommet rigtig meget ned i pris, koster cirka 12 gange EV sales, som er det aller dyreste over i den her software- altså service-sektor. Den krydsede C3AI i går. Så nu er det den dyreste software, altså service-aktie, og den vokser ikke. Men den har AI-tickeren, og helt sikkert i aften, når han aflægger regnskab, så vil han bruge hele sin telekonference på at fortælle, hvordan han nok skal få en vidunderlig fremtid ud af AI. Og det er der sikkert en masse private, der kommer til at gå ind på. Jeg er stået af, jeg har desværre den her fundamentale hjerne, der fortæller mig, når noget måske ikke helt passer mere, men det betyder jo ikke, at jeg ikke går glip af massivt. Okay. Men er du bange for, at du står der på perronen og ser til, mens toget bare kører? Nej. Jamen altså, jeg er jo ikke bange. Altså, du ved, lad os tage AI. Ikke? For 5 år siden, der holdt jeg det første AI-foredrag. Ikke? Jeg kan huske på Dansk Aktionærforening, Lars Skovgaard, jo, han holdt om tyske dividendeaktier. Ikke? Det var den største jubel, jeg nogensinde har hørt. Ikke? Og de forlod jo salen, da jeg begyndte at snakke med AI. Det var lige tidligt nok. Du ved, så jeg forstår jo godt den her AI-bølge. Der er jo en masse af rigtige ting. Det bliver jo en enorm kraft. Det var lige tidligt nok for 5 år siden. Der var ikke teknologien var moden, men investeringscasene var ikke moden dengang. Så det bliver jo en kæmpe kraft, og du skal jo have de rigtige ting, men du skal have dem til den rigtige pris. Sådan har det jo altid været i den her verden. Ikke? Har Nvidia den rigtige pris? Det er ikke sådan, at jeg står og siger, at det kan simpelthen ikke passe, at den skal koste det der, ikke? Altså hvis man kigger lidt fremad. Men misforstå mig da ikke, at når man har sådan en prissætning, så er den da super farlig og enormt volatil på den korte bane, på den lange bane. Det, man kan begynde at gøre, det er jo så, at det er jo også det, markedet gør nu, ikke? Altså, hvorfor jeg kalder det her en hype, men som en hype, som det er jo fordi, at man køber alt. Man køber ikke kun vinderne, man køber alt lige nu, der bare begynder at lugte af AI. Og det man jo skal gøre nu skal man jo træde et skridt tilbage og sige, okay, den historie, jeg troede på for 5 år siden, nu begynder den at blive priset ind, ikke? Hvor den blev priset ind, hvor den ikke priset ind hen, ikke? Altså, du ved, hvor kunne næste bølge være? Hvor får jeg en rimelig pris for noget, som måske også er en beneficiary? Det er meget, meget, meget svært at gøre det. Det er meget nemmere bare at løbe med på bandwagon, men det er ikke sådan lige mig. Så det er dem, ligesom jeg begynder at stå og kigge lidt på, er der andre aktier, som kan komme i den her anden og tredje bølge af den her optur, fordi det, jeg tror stadigvæk godt, den kan fortsætte, og det er en drivkraft, altså. Okay. Men lige nu er den hypet. Yes, okay, så altså lidt om AI-bølgen der. Michael Friis, vi får gæster med over telefon lige om lidt, men lad os lige hurtigt runde Green Hydrogen Systems, fordi jeg er ude her til morgen og nedjusterer på driften. De forventer et større driftsunderskud end tidligere, fordi de vil modificere deres anlæg, så vidt jeg kan forstå. Ja. Hvad tager du med dig af den historie? Jamen, de har lidt advaret mod det, og så må jeg jo sige, hvorfor var det så ikke deres guidance, men du ved, de har jo stillet nogle anlæg op, som de har fundet ud, altså, og begyndte at levere anlæg, som de godt vidste, de skulle tilbage og lave noget om på, for de havde jo ikke de her ydelser. Det var jo de her tekniske problemer, de havde bagud i tid. Det har sådan en større omkostning. Meget er det en engangsomkostning. Så du kan ligesom sige, det er den her bumpy road frem mod den her fremtid inden for grøn hydrogen. Altså, du ved, og i dag, jamen, så reagerer vi selvfølgelig negativt. Jeg tror ikke så meget på grund af tallene, men måske mere på grund af, og hvad er der nu nogle tekniske problemer igen, ikke? Altså, du ved, og det skal jeg da ikke stå her og sige, der ikke er, men jeg ved bare, at selskabet i forvejen har advaret imod, at de skal ud og modificere anlæg, de allerede stillet op, og de fremadrettede anlæg skal laves om. De har jo fundet fejlene, men nogen har de jo stillet op. Det er der nogle omkostninger til. De er højere, end de havde forventet, og cirka halvdelen af det er engangsomkostning, som vi piller ud i år. Resten det bliver faktisk en forøget produktionsomkostning, men som de jo selv siger ved de her på de høje priser. Skal aktien reagere negativt på det? Ja, det skal det jo hver gang, man nedjusterer. Mm. Skal man panikke? Ikke i min bog, fordi de har advaret omkring, at de skulle ud og modificere de her anlæg. Okay. Yes, så altså lidt der om Green Hydrogen Systems, der falder, var det sådan cirka en 6% her til morgen? Ja, jeg tror, det var cirka cirka 6%, 7%. Og det er altså blevet onsdag her i Millionærklubben, hvor vi nu skal tale om økonomisk kriminalitet og hvordan man som investor undgår at poste penge i luftkasteller. Jeg har besøg af Michael Friis fra H.C. Andersen Capital, og hvis du har spørgsmål eller vil blande dig i debatten, så er du velkommen til at finde telefonen frem og sende mig en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og lad os lige kort genopriste den her Terranos-sag i store træk, fordi det er anledning til, at dagens program handler om økonomisk kriminalitet. Det er altså Elizabeth Holmes, der er Terranos' stifter, som jo egentlig havde gang i noget ret stort med et enkelt prik i fingeren og én dråbe blod, så skulle hendes opfindelse, en særlig blodprøvemaskine, kunne teste mennesker for hundredvis af sygdomme. Der var bare lige et problem, som en amerikansk journalist gravede frem. Maskinen virkede ikke, og Terranos' selskab eller Holmes' selskab brugte almindelige blodprøvemaskiner i stedet for. I 2018 så væltede løgnene frem, selskabet faldt fra hinanden, og investorer mistede alle deres penge, og siden så er Elizabeth Holmes altså blevet idømt 11 år og 3 måneders fængsel, som hun begyndte at afsone i går. Og Morten Bjerregaard, du er konkursadvokat og med os på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig. Jamen, tak fordi du har været med. Det er altså sjovt at prøve at være med i program, man selv lytter til, så det er jeg glad for. Jamen, det er vi også glade for at høre, at du lytter til os. Morten Bjerregaard, du kender til et hav af de her sådan økonomiske straffesager gennem dit virke som konkursadvokat. Hvor unik vil du sige, den her Elizabeth Holmes-sag er? Jamen altså, man kan sige, det som, man kan sige, på grund af størrelsen er den jo selvfølgelig unik, men man kan sige det, at man kan sige, at investorer bliver bedraget, altså til man kan sige at investere i et luftkastel, hvis man definerer et luftkastel sådan, at tingene skal måske se udadtil ud på en måde, men inde bagved, der gemmer der sig en anden virkelighed. Hvis man definerer et luftkastel sådan, så er det jo ret normalt, kan man sige, at folk bliver, man kan sige, narret til at investere i noget, hvor produktet har en helt anden kvalitet eller ikke kvalitet end det, som investorerne bestiller i udsigt. Okay, så det er altså størrelsen, der gør den her Elizabeth Holmes-sag ret unik. Men Morten Bjerregaard, hvor tit ser vi de her sager i Danmark, hvor investorerne køber ind i sådan nogle luftkasteller, som du lige nævnte? Jeg tror, det afhænger lidt af, hvilket niveau man kigger på. Fordi hvis man kigger på, nu handler Millionærklubben jo meget om, som jeg forstår programmet, om hvad jeg lytter til det selv, altså om sådan sige, børsnoterede selskaber osv. Og hvis vi sådan taler om Danmark, der ser man det sådan, altså vi siger forholdsvis sjældent, og det hænger jo sammen med, at der i børsnoterede selskaber er der jo tale om rigtig, rigtig meget regulering, og også rigtig meget kontrol. Det er ikke altid, det lykkes til fulde, men der ser man det faktisk forholdsvis sjældent. Jeg tror, det der ligesom, hvor man, når man så kommer ned i nogle lidt mindre, altså unoterede selskaber, hvor vi jo kender IT Factory, måske den mest kendte sag, der har været, det er jo også et selskab, der ikke var børsnoteret, som man kan sige. Jo mindre selskab det er, især når det kommer uden for den børsnoterede ramme, så ser man det langt, langt oftere. Okay, så altså færre sager på det børsnoterede marked, sådan lige umiddelbart, Morten Bjerregaard. Så lad os prøve at hoppe ned i det, fordi vi har jo set en svindelsag på børsmarkedet i Danmark. Vi har set OV Bunker. Vil du ikke lige prøve at ridse op, hvad handlede den sag sådan om? Jo, altså jeg vil måske, hvis det er okay, så vil jeg måske starte med lige, og nævne som eksempel, når vi kigger på det børsnoterede niveau, så tror jeg, at det som måske også mange millionærer kan være, det man generelt som investor, børsnoterede investor, er bange for, hvis man skal ud og bruge deres 100.000 af sin pensionsopsparing eller et eller andet, så er det selvfølgelig, at man køber ind i en aktie, som er for dyr, fordi der ligger et eller andet svindel bagved, enten noget tilsigt, eller fordi der er nogle regler, der ikke har været overholdt, som så medfører nogle store bødekrav eller erstatningskrav. Og der må man jo sige, at der er Danske Banks hvidvaskskandale jo et eksempel på, hvordan der kom nogle oplysninger frem, om at man ikke havde håndteret ting efter hvidvaskreglerne, og så begyndte kursen at vælte ned. Og der skal jo rimeligvis sige, at personerne bag er jo sådan gået rimelig fri. Men Danske Bank har jo sådan på indgået, som jeg forstår det i hvert fald, som det har været omtalt i pressen, indgået forlig med to amerikanske og en dansk myndighed, som jo er det, der er fremme i pressen, betyder en samlet bødebetaling fra banken på ca. 15 milliarder kroner. Og det er jo, man kan sige, sådan et eksempel på noget, man kan sige, hvor man ser det på det børsnoterede niveau her, der får banken lige pludselig en udgift på 15 milliarder. Det påvirker selvfølgelig aktiekursen, og det er rigtig svært at beskytte sig mod, som man kan sige, som privat investor. Uwe Bongers-sagen, lidt en anden type sag, og også en noget anden sag end den sag fra USA, der altid er altså Holmes-sagen, der har gældset på programmet i dag. Fordi man kan sige, at Uwe Bonger, der blev de jo kun dømt for det, man kalder mandatsvig, altså hvor man har taget en for stor risiko. Altså Uwe Bonger, hvor virksomheden leverede brændstof til skibe, og der var noget en masse handel osv., og der havde man jo så egentlig for, som retlægsgrund, som jeg forstår dommen, egentlig for ligesom i en god nok mening, havde man bare taget alt for stor risiko med udlån til samarbejdspartnere. Og det var så ligesom det, der førte til virksomhedens kollapser. I Uwe Bongers-sagen for eksempel var der også for eksempel for de konkrete eksempler påstanden frem om en straf på 5 år, det endte, som vi husker, på 1,5 år. Noget mindre, fordi man nemlig ikke bedømt for det der altså fortsæt, altså med viljeagtige tage en røven på folk, hvis man kan sige det sådan. Så Uwe Bongers-sagen var et eksempel på, man kan sige, at risikoen var alt for stor, også så stor, at det blev et strafferetligt problem. Fordi man har også pligt til, ligesom hvis man skal passe på selskabets penge og gøre det på en forsvarlig måde, der kan man selvfølgelig godt tage rimelige chancer, når man har forsvarligt beslutningsgrundlag, men går det alt for vidt og bliver for lemfældigt, så er det, at man ryger over i det strafbare områder. Det er også det, vi som kurator har pligt til at undersøge, når det så ender i konkurser, om der er pligt til at give underretning til politiet. Mm. Og det er noget andet, for eksempel IT Factory, hvor der sådan var tale om et egentligt luftkastel, hvor kunderne slet ikke eksisterer, og hvor der er tale om regelsvind. Okay, lad os lige prøve at snakke lidt mere om OV Bunker, inden vi går videre til IT Factory, Morten Bjerregaard. Fordi OV Bunker nåede jo faktisk kun at være børsnoteret i, jeg mener det er 225 dage. Og når man går på børsen, så er der jo en masse banker og det ene og det andet, der ligesom udarbejder noget, der hedder sådan et børsprospekt. Altså, hvor peger fingrene egentlig hen af i hele den her sag? Altså, når man sidder tilbage der som investor og har sådan et hår i postkassen, hvem skulle have opdaget noget? Det er jo altid svært at sige, men man kan sige, at helt generelt, så var der jo også, det var også noget af det, som den daværende administrerende direktør, som nu desværre er død, altså undervejs forstarret sig med, at man havde jo spurgt ind til de her datterselskaber, som havde de her udlån omkring, hvor stor den her risiko, og det har fået forkerte oplysninger. Og det er jo tit et spændingsfelt mellem, hvad kan man sige, hvad bør de øverste af revisionen fange, i de situationer, hvor de får forkerte oplysninger. Fordi det sker jo bare nogle gange, at folk længere ned i systemet har truffet nogle fejldispositioner, og man så er i en situation, hvor at de forsøger at dække over dem, fordi de ikke vil miste deres arbejde, eller fordi hvis det er rigtig grædt, at de ikke vil risikere netop sådan en mandatsvis sag. Så man siger, det er svært at sige, men det understøtter måske også lidt det, jeg sagde indledningsvis, at når det er på det børsnoterede niveau, så vil, kan man håbe, at de her ting ofte kommer frem, fordi der er simpelthen så meget kontrol og regulering. Og det hænger så sammen med, at de så faktisk kun når at være børsnoteret i en forholdsvis kort periode, hvis så går de ind i det her felt af øget regulering, øget kontrol, og så falder korthuset sammen. Mm. Og Morten Bjerregaard, hvis du ligesom skal give sådan et råd fra din stol af, altså hvordan kan man som investor gardere sig mod at ende som aktionær i noget, som minder om OV Bunker? Jamen, jeg tror i hvert fald, at man kan sige, hvis du taler på det helt store niveau, hvis du går ned og køber en aktie i Danske Bank frem for i Jyske Bank eller et eller andet, så er det jo rigtig svært at vide, hvem der inde bag ved det er bedst til at overholde de her nydagsregler, for eksempel. Det vil være rigtig svært, når man taler store, velkendte selskaber. Hvis vi taler børsintroduktioner, så kan man måske prøve, hvis man sådan har en, det er måske bare en egen risikoprofil, men man kan måske forholde sig lidt til ligesom det her med, forstår man egentlig produktet? Hvad kan man selvfølgelig sige, OB Bunker, man leverer brændstof til skibe, er jo egentlig sådan et forholdsvis forståeligt produkt, hvor man kan sige, at der lige været den her anden sag frem med det her firma, der hedder New, altså M-E-E-V-W, hvor de jo var fremme med børsnotering, og det hele kører derudad, og så Det går der ikke langt, at finde ud af, at direktøren han har løjet om hans uddannelsesmæssige baggrund, og så langsomt så kommer det frem, at produktet måske heller ikke helt hænger sammen, og der er rigtig dårlig likviditet, og grunden til, at man går på børsen, er for at rette penge til en, bare klare den daglige likviditet. Og jeg tror, at noget af det, man i hvert fald kan, det er, at man kan forholde sig til, ligesom om produktet virker realistisk, om man forstår det. Som jeg husker, på Muse hjemmeside, så stod der, at de skabte løsninger, som servicerer samfundets digitale lag. Og det er i hvert fald, altså løsninger, der servicerer samfundets digitale lag, det er i hvert fald meget, meget bredt. Altså der vil jeg nok ikke selv gå ind i den, fordi jeg vil tænke, at jeg forstår simpelthen ikke produktet. Det kan der godt være andre, der gør, og så kan der ligge et overnormalt afkast. Så det er jo sådan lidt en, hvad kan man sige, sådan en grundlæggende forståelse af, om tingene virker realistisk, og man forstår produktet. Og det er klart, jo mindre selskab er, jo mere har man jo mulighed for at lave de her helt almindelige kontroller, hvor man tager ud og møder selskabets kunder, møder et par af selskabets nøglemedarbejdere, så det er ikke bare én karismatisk direktør. Det er også tit det, der sker i de sager, der IT Factory måske, eller Thorsen og Træs-sagen fra gamle dage, eller Norges Fjer med Johannes Pedersen, de her meget karismatiske direktører, som ligesom kører det hele igennem. Man kan også bede om at se udskrift af bankkonti, hvis man står som investor i et mindre selskab, lave stikprøver, er der fysisk ekstern bilag for nogle af de mest største og mest bespindelige de transaktioner. Der kan man ligesom dække den af. Altså, hvis man sidder og kigger i det, så vil jeg egentlig sige, hvis man er sådan meget specifik, selskabsloven pakker 115 er sådan en meget god vejledning til, hvad der skal være i orden i selskabet. Man sidder og laver overvejende investering, så kan man godt gå og google selskabsloven pakker 115, og så prøve at sende nogle ulige spørgsmål, der står i den. Okay, så altså en selskabslovens paragraf 115, men ellers også at holde sig, altså man skal forstå produktet, siger du, Morten Bjerg, og man kan måske prøve at bede om nogle bilag, ja. Og det har jeg lyst til at kaste. Jeg er helt med på, ikke også, at det her med at bede om bilag og møde nøglekunder, det kan du selvfølgelig ikke gøre, hvis du investerer i Novo Nordisk for eksempel, eller i danske banker. Jeg siger ikke, at man ikke kan tage en chance. Nogle andre kan man også vælge at sige, her tager jeg en chance at investere 10.000 i det her, selvom jeg ikke rigtig forstår, at min nabo synes, det er spændende eller et eller andet. Så skal man selvfølgelig bare være klar over, at så har man en anden risiko, hvis man investerer i noget, som man ikke forstår. Det er helt klart. Michael Friis, jeg vil gerne lige kaste den der bold over til dig. Nu var du lidt inde på, at du kiggede på nogle konkurrenter til nogle selskaber nogle gange. Hvis du synes, det var Montjasa og OV Bunker, så synes du, det så lidt lunken ud. Men hvordan garderer du dig mod at hende inde i kløerne på de forkerte? Vi starter jo her med nøjagtigt det, han siger. Forstå, hvad det er, de gør. Det var så ret nemt i OV Bunker, og det gjorde jo også, at den nok gled ned. Altså, du ved, nu var der jo også svindel nede bagved nogle lån og så videre, men man gemte den jo, nogle investorer, der prikkede lidt i det, men ikke rigtig kom videre, fordi der var vi lige i en bølge, hvor det gjorde vi ikke. Men det var ligesom forklaring der, okay, levering af olie, men det så gik på børsen med, det var, jeg tror, der stod på forsiden, dividend in a box. Altså, du ved, det var en fed dividendeaktie, stabil forretning. Du ved, der er bare kværner derudaf, vokser jo 10%, kan smide nogle penge ud til aktionærerne. Og så prøvede jeg jo at kigge på deres konkurrent, Mondiasa. Tilfældigvis sad jeg i en bil, så jeg hørte ham fra Mondiasa være med i noget, jeg tror, det hedder blå, grøn og rød hat, sådan et program. Og han sad og fortalte om sin forretning, som var nøjagtigt det samme som OV Bunker, ikke? Måske lidt mindre omfang, ikke? Hvor han sad og fortalte, jamen det var jo stor risiko, han valgte at påtage sig hver eneste år. Hvor meget skulle han købe ind på forhånd? Hvor meget skulle han tænke, han skulle tjene? Skulle det være 1,5 milliard, eller du ved, så vidste han også, så kunne han tabe 0,5 milliard. Og så stod jeg og sagde, Mondiasa laver nøjagtigt det samme som OV Bunker. Hvorfor OV Bunker er anderledes, det kunne jeg ikke få noget svar på, og derfor kan man ligesom sige, det var ikke, fordi jeg var ude og råbe og skrige og advare. Jeg skulle bare ikke selv have penge i den, fordi jeg kunne forklare den. Det er jo tilbage på det her med produktet. Så er vi jo også lidt tilbage på, jamen det er jo ikke, altså, nu skal man jo ikke forsvinde for alle sine penge, men du ved, altså nogle gange så er man nødt til at tage nogle risiko. Altså hvis du ikke vil, den helt sikre måde at gøre det her på, det er at sige, jeg er ikke en af dem, der finder den der 1 ud af 10.000, som du ved, som bryder tyngdeloven, eller gør nogle ting, som egentlig ikke rigtig kan lade sig gøre. Altså, med meget få penge bliver meget, meget store. Altså, du ved, det er der. Du ved, selvfølgelig, det sker en gang imellem. Det er 1 ud af 10.000. Jeg er ikke en af dem, der kan udpege dem. Godt, så er der jysk snusfornuft, der er tilbage, og så siger man bare, jeg erkender, at jeg fanger aldrig den type af aktier. Så kan du ikke blive svindlet ved at skyde på. Hvis du, men det er jo heller ikke så spændende, vel? Altså, nogle gange, så kunne det jo være sjovt at jagte dem der, det er som med mindre beløb. Så det er den tredje ting. Altså, du ved, hvis man bare har det her råd, det er at sige, når noget lyder for godt til at være sandt, så er det det ofte. Der er lige de her enkelte cases, hvor det faktisk lykkes. Men hvad nu, hvis jeg nu bare være med at jagte dem og troen på, at jeg kan det? Så er du i hvert fald 100% selektor. Det er ikke det mest spændende, men det er jo en måde at gøre det på. Og så vender man tilbage til det der med produktet, personerne bagved. Altså jo stærkere en topchef, jo mere karismatisk det er. Det kan være væsentligt, men der er også nogle faresignaler i det. Og så er det jo det her med, jamen i bund og grund, hvad er det, de laver, og hvorfor kan de gøre det, de kan med den kapital, som de nu har, hvilket du ved. Og der vender vi jo tilbage til Serenos, ikke? Altså du ved, jeg vil skyde på, at de der store laboratorieaktier i USA, de har vel en market cap på en 400-500 milliarder US dollar. De bruger en 7, 8, 10, 12, 15 milliarder US dollar om året på at lave R&D. Og så kom hun lige og løste, kom hun lige foran alle de der 15 milliarder og løste det der problem. Mm. Okay? Det lyder for godt til at være sandt. Ja, ja, ja. Og du ved, kan det laves? Ja. Og så vender vi jo altid tilbage til Amazon. Ja, det sker. Men hvis du bare sætter dig ned og siger, det er ikke mig, der opdager dem, så kan du næppe svinde. Så tror jeg mere, man skal kigge på, altså i stedet for, altså nu snakker vi børsnoterede aktier, altså det er jo mere den her med, om der er nogle andre typer af produkter, alternative produkter, som lyder for godt til at være sandt, ikke? Altså du ved, det er mere her, jeg tror, man skal passe på som investor. Hvad mener du med det? Nå, men altså du ved, alle mulige typer, det fremler jo frem crowdfunding og alle sådan nogle ting, altså alle mulige produkter, ved, der renterne var nul, jamen så strømmer det jo frem med alle mulige typer af produkter, hvor du kan ligesom bevæge dig længere ud af risikokurven, ikke? Mm. Med forventninger om højere afkast, ikke? Og du ved, det er bare sådan, at du ved, at hvis afkastet ud i verden er nul, og der er nogen, der lover dig 30 eller 40 eller 50%, ikke? Så skal alarmklokkerne ringe. Jamen, de skal i hvert fald ringe, og du skal bare forstå, at så er der nok også en ret stor sandsynlighed for, at du kan tabe rigtig mange af dine penge. Altså sådan hænger verden bare sammen, du ved. Det er desværre ikke sådan, at du ved, at der er ret mange lavt hængende frugter, du ved, eller at der lige pludselig opstår sådan en eller anden mærkeligt hul i du kan sige, det store finansielle system. Så det er mere her, jeg tror, folk skal passe på, okay, end på de børsnoterede aktier. For som vi selv nævner, vi skal vel nærmest tilbage til Nordisk Fjer for at finde en børsnoterede aktie, hvor der var direkte svindel, ikke? Alle andre gange har det været mismanagement, eller måske en forkert labeling af, hvad selskabet var, da det gik på børsen. Mm. Og Morten Bjerregaard, lad os lige prøve at springe lidt tilbage til sådan måske nogle fællestræk, der er for dem, der begår økonomiske svindler. Fordi nu var I selv begge to lidt inde på det, at det er tit sådan nogle meget karismatiske hovedpersoner. Altså er det sådan et fællestræk, der tit er ved de her selskaber, der måske ikke helt er, hvad de lover? Jeg tror i hvert fald, at også når man kigger lidt tilbage, hvis man bare går ind og googler 10 største erhvervsstander i Danmark, eller hvad man nu kan finde på af ordvalgene i den retning, altså, så er det jo de her selskaber, der sådan der sådan kommer op, hvor det er sådan nogle personer, man i hvert fald, hvis man har min alder midt i 40'erne og deromkring, altså, så er der nogle personer, der sådan, man kan sige, kommer op, som man kan huske, uden at forstå de specifikke sager. Det er jo Claus Ritzke, Stein Bakker, Kurt Thorsen, så har der benævnt nogle bunker her i programmet og sådan noget, ikke? Altså, og man kan sige, mange af de her, det er jo netop de her meget karismatiske. Det, jeg i hvert fald tror, det er, at for at det kan være et lidt større setup, trods alt, selvom det ikke nødvendigvis er børsnoteret, så for at det er et lidt større setup, der kan komme så langt, så kræver det måske nok den der karismatiske leder der, som er god til ligesom at svare for sig. Der er så et af jurens budskab også, det er vi jo så, når vi kommer ind til Kroata, kan se, ikke, at folk så dernede har været for godtroende, fordi der er den der tillid, og på et eller andet tidspunkt veksler det måske også at gå fra at være tillid til, at man kan sige håb, eller denial-agtigt, ikke? Fordi man har ikke lyst til at være en del af noget, som i virkeligheden er et luftkastel, og det var jeg brugt før, ikke? Jeg tror, at i virkeligheden så det er en meget væsentlig faktor. Til gengæld tror jeg, i lidt mindre selskaber, der tror jeg tit måske, at der er det sådan lidt mere blandet, tror jeg også nogle gange, hvad der fører til det. Fordi hvis der er et mindre selskab, der skal bruge et par millioner, så er det jo nemmere at skaffe blandt venner og bekendte, og så kan det være en lidt bredere pulle, tror jeg, ting, der fører til det. Okay. Men hvorfor er det, at nogle af de her mennesker, Morten Bjerregaard, typisk kan lykkes med den her svindel? Altså er der måske også et element af, at investorerne på den anden side af bordet er virkelig grådige og sådan overser alle mulige faresignaler? Ja, det kan godt være. Altså der tror jeg, det er nok mere en psykolog, der skal ind og forklare om det, tror jeg. Altså jeg anbefaler, at man går frem efter selskabsloven § 115, fordi hvis ikke man kan være, det er jo sådan, altså det der står i den, vi skal nok ikke have gennemgået den, så det er jo sådan med, at bogføringen skal foregå på en ordentlig måde, og der skal være procedurer for risikostyring og interne kontrol, og der skal være rapportering omkring finansielle forhold og så videre, med bestyrelsen skal se efter direktionen og den slags ting. Og man kan sige, at det virkeligheden er bare, det er det, jeg oplever som kurator, fordi selvom alle lokale godt kan lide at fortælle om vores store sager, så er virkeligheden jo, at 95% af de virksomheder og selskaber og konkurs i Danmark, det er helt små virksomheder. Og det vi bare kan se, når vi kommer ind som kurator i selskaber med der er små og den her skyld også mange mellemstore virksomheder, det er, at de bogfører ikke løbende. Altså, de bogfører i bedste fald, halvdelen af dem bogfører i bedste fald op til, at der skal afregnes moms, og den anden halvdel, de bogfører slet ikke. Og så tror jeg også, at det bliver sådan lidt en glidebane. Og så bliver det lige pludselig rigtig svært at se, hvad der er op og ned i tingene. Hvorfor er det, de ikke bogfører? Det skal jeg bare lige være helt med på. Skal de ikke det? Det skal de gøre, men altså, prøv at gå en tur i almindelige landskab og se på mange butikker, så spørger dig selv, hvor mange af dem, du tror, bogfører. Altså, det sker bare ikke. Altså, når vi går ind som kurator, bliver vi udpeget i skifteretten, så er det måske, tror jeg, under halvdelen af, cirka halvdelen af selskaberne, hvor vi får udledet noget bogføring, og så, som så ofte er meget mangelfuld, og så er de omkring en tredjedel op til halvdelen af selskaberne, hvor der slet ikke bliver bogført, hvor man simpelthen bare styrer likviditeten ud fra driftskontoen, hvor der sidder en eller anden bogholder og revisor og susser sig lidt frem til, hvad momsen angivelserne og hvad A-skatterne skal angives til i det omfang, der overhovedet bliver angivet. Så er der selvfølgelig den sidste kategori, som er de egentlige selskaber, som kun egentlige svindelselskaber, som kun bliver oprettet med det formål at altså tage penge ind, som stammer fra kriminelle forhold for at hvidvaske dem. Mm. Og nu er jeg sådan lidt nysgerrig jo, Morten Bjerregaard, fordi jeg ved, at du har altså i hvert fald haft at gøre med sådan flere af de her, ja, nu tillader jeg mig altså at kalde dem svindlere, end jeg lige har. Altså når du er sådan over for dem eller snakker med dem, hvad er det så for nogle mennesker? Altså kan du lure, at der er et eller andet lidt fishy her? Jamen altså, man kan sige, at man kan gå ind som kurator, så forholder vi os jo mere, så forholder vi ikke så meget til, at folk de forklarer. Mange af de her typer, du nævner, de møder jo heller ikke op i den skifteretten. Så der kigger vi jo mere på papirerne. Vi kigger på, hvad er det for, hvor er aktiverne henne. Og der er jo meget ofte, at vi kommer ind i f.eks. en kontoskrift, hvor pengene er gået ind, og så er de overført lynhurtigt, også til konti i udlandet, hvor vi ikke har en chance. Så vi forholder os ikke så meget til, hvad folk de kommer og forklarer. Meget ofte møder vi slet ikke, når vi kommer ind som kurator. Så kan vi jo bare helt objektivt se, at der mangler eksterne bilag for udgifterne, de såkaldte udgifter, og at udgifterne de ikke... Man kan sige, det er jo alt lige fra småsvinding til en middag med konen, til et hotelophold i udlandet med familien, til sådan lidt mere organiseret svindel, hvor man løbende ligger og overfører penge til nogle forkerte mennesker. Så det der min pointe der som kurator, der kigger man meget på der kigger man på dokumentationen, frem for at man siger det, der bliver forklaret. Fordi den forklaring, man får, er selvfølgelig ikke altid, men meget ofte det, man kalder en søgerklar. Okay. Yes, Morten Bjerregaard, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Jeg håber, du har mod på at komme ind i studiet en anden gang. Det vil jeg meget gerne. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Og god dag til jer alle sammen. Tak i lige måde. Michael Friis, jeg tænker, vi hopper ned i spørgsmålskassen sådan der lige om et øjeblik, men ja. Jeg kan godt tænke mig at spørge os, når vi ser de her svindelsager, vi har lige set den her Mew, hvor det var sådan et luftkastel, der stod på nippet til at blive børsnoteret, ja. Og sådan noget som UV Bunker, hvor folk også har brændt nallerne, og jeg kan se på sms'en, der er nogen, der skriver noget med Vaturu fra Vejle. Ja. Altså når vi ser de her sager, hvad gør det ved altså investorkulturen i Danmark? Jamen det er jo ødelæggende for den, det er der jo så ingen tvivl om. Altså du ved, lad os nu dele selskaber op, der mislykkes, fordi at de mislykkes, og så selskaber, der deles op, fordi de måske ikke lige har reklameret eller direkte svindlet, og det må vi jo ikke sige om Vaturu, fordi så ender vi sikkert i en retssag, men man er altså, du ved... Så det er jo ødelæggende for det her, ikke? Altså, du ved, jeg synes, det er vigtigt at dele op i dem, som vi ligesom kan sige, det var en høj risiko investering, de prøvede at nå et eller andet, de nåede ikke det med de penge, de fik til at starte med. Og så dem der, hvor man ligesom kan sige, jamen, da du gik på børsen fra start af, der var det jo ikke muligt at nå det her, eller du ved, at du direkte, du ved, har klemmet nogle falske påstande, ikke? Altså, du ved, og vi skal have sorteret ud i dem, men faktum er jo, at 100 års historie viser os, nu er vi i gang med AI-bølgen, ikke? Altså, du ved, investorerne, vi hopper i, altså, du ved, vi kan ikke undgå det her. Vi kan prøve at undgå det, ikke? Vi prøver at gøre det så meget, som vi selv siger, regulering på børsmarkederne hjælper, men det fjerner jo ikke den her risici, ikke? Altså, du ved, så det er jo den her med... og få håndteret det ordentligt. At der, altså jeg tror, alle investorer, Det er forfærdeligt at tage penge, ikke? Altså, du ved, men det er bare endnu mere forfærdeligt, når man føler sig snydt, ikke? Altså ikke forstår det, altså, du ved, og sådan nogle ting. Ikke? Og så skal der jo være en konsekvens ved det, og det er nok det, der, du ved, der mangler lidt, hvis jeg ligesom skal sige det, for ligesom den her retfærdighedsfølelse. Og så fortæller det jo noget omkring spredning. Så det er ødelæggende. Tror jeg nogensinde, vi kommer til at kan undgå det? Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Jeg synes, det er vigtigt lige at dele dem op i, at mange små selskaber, jamen, de mislykkes jo ikke, fordi de svindler, de mislykkes, fordi at verden, du ved, ikke gik, som vi troede, den skulle gå, og så kan du sige, de her helt specielle arvearter. Og så kan man ligesom sige, jamen det er jo det her, med, at man skal prøve at stille sig selv, ikke? Altså, du ved, kan man egentlig gøre det, de tror, de kan gøre med den her kapital, altså, du ved, og så videre, og med det, de har, og er svaret, du ved, svæver det virkelig i vinden, jamen så skal man jo ikke investere, eller hvad jeg kan ligesom sige, men det er jo rigtig vigtigt, at vi ikke har for mange af de her sager, ikke? Altså fordi, hvor det er direkte svindel, ikke? Fordi så er tilliden jo væk, og så sker der jo det lige om på den anden side af. Hvis der kommer alt for mange af dem, så gik vi jo i gang med at regulere dem sådan, at du ved, at de skulle rapportere hver eneste dag fuld P&L, ikke? Altså du ved, det kostede et par milliarder at være børsnoteret, ikke? Men vi skulle lige være helt sikre. Altså nu ved jeg godt, nu tager jeg ekstremerne, ikke? Men altså, du ved, så får vi regulering, ikke? Og det er der jo heller ikke noget ønskværdigt, vel? Så det er jo lidt med den her, om vi kan lide det eller ej, er det ikke den her, som vi diskuterer ligesom i vores samfund, ikke? At vi er nødt til at være tillidsbaseret. Altså, du ved, vi kunne da godt kontrollere alt. Det vil så bare koste rigtig, rigtig mange penge, ikke? Altså, du ved, ellers så er vi nødt til at have noget tillid, ikke? Og bevare den tillid, ikke? Fordi modposten af det her, det er jo regulering, kontrol, ikke? Som jo fuldstændig vil smadre alt fleksibilitet og de her ting, ikke? Så vi er jo nødt til at acceptere en lille bitte smule af de her ting, der smutter der. Okay. Vi kan aldrig gøre det os helt for det. Jamen, det, altså, du ved, revisorerne, altså, nu er jeg jo gammel revisor, altså, du ved, når vi underskriver regnskaben, der kan jo ikke være noget forkert i det, der har været en revisor på. Han har været inde og kigge på 1% af bilagen, han har kigget efter, hvad han troede var de rigtige ting, ikke? Altså, du ved, kunne vi være helt sikre på, at virksomheden aldrig har svindlet for revisor? Ja, det kunne vi godt, men så vil du se en omkostningspost i P&L-opgørelsen, som vil udgøre ca. 15% af virksomhedens omsætning. Mm. Til revisor. Ja. Altså, det er jo det, der hele tiden er. Der er jo en trade-off ved at undgå det her, ikke? Altså, du ved. Så det er. Nej, vi kan ikke undgå det. Altså, der vil altid være nogen. Man kan selv prøve at undgå det, ikke? Altså, og det er svært. Men jeg tænker nemlig også, det er svært, fordi den her Home-sag, vi har jo set. Altså, det er jo kæmpe store, rige amerikanske familier. Ja. Det er den her Walmart-familie, det er store mediepersonligheder, der har investeret i dem. Altså, hvis de ikke engang kan lure det, hvordan i alverden skal lille jeg? Ej, det har vi jo, så også set, da vi fik de her spækker, ikke? Altså, ved en sportsstjerne, så fik de jo 3 milliarder ind, fordi de kan jo ikke tage fejl, vel? Hvad de der er deres? Men det er det, jeg fortæller omkring det der. Jeg jokede lidt med det dyre jakkesæt til 10.000 uger til 200.000, ikke? Altså, du ved, det er jo det, jeg kalder, du ved. Det er jo det der tryllekunstnerens magi, ikke? Altså, du ved, jo mere du trækker over, jo mere du investerer i et cykelhold, ikke? Altså, jo mere du prøver det der, og ikke snakker om dit forretning, så er der jo muligvis et eller andet, hvor du gerne vil have folk til at kigge herhen, frem for herhen, ikke? Altså, du ved, og det er der jo. Og det er jo ikke i alle tilfælde, men du ved, det er et advarselssignal. Og så det sidste punkt, ikke? Altså, hvis man som investor, som jeg jo bruger, det er jo, at man kan lave mange fiksfakserier, og nogle af dem er, altså, det gør alle, og nogle af dem er milde, og andre af dem, ikke? Men der er en ting, der ikke lyver. Det er pengekassen. Det var selv, han sagde. Går ud og kontrollerer, pengene står i banken. Altså, okay. Det der, når man som rige, så går man ud og laver kasseeftersyn, sender alle ud fra kontoret af, og så kigger man i cigarkassen i gamle dage, kigger bankkonti igennem, er pengene der? Fordi, og det samme har man i alle virksomheder. Man har noget, der hedder cash flow statement, altså pengestrømsopgørelse, hvor man kan lave nogle fiksfakser. Kan man ikke snyde på den også, ja? Jo, men så er vi jo ude i Enron, hvor man gemt gæld ude i okay. Nogle selskaber, ikke? Og så er vi i svindel. Det er det, jeg siger, svindel. Hvis revisorerne ikke opdager det, kan du ikke opdage det som revisor. Men andre steder kan du jo faktisk se på pengestrøm. Nej, man kan ikke. Altså, du ved, du kan gøre en masse ting i din resultatopgørelse. Du ved, du kan lave non-gap, du kan lave gap-rapportering osv. De kan flow state, men det er, hvor mange penge er kommet ind, hvor mange penge er der gået ud. Mm. Ændring, slutnåret. Den kan man ikke svindle med. Eller svindle med, det nu står jeg her. Altså, det er nogle gange, så skal man lige dernede og kigge for at forstå en aktie, ikke? Altså, du ved, og sandheden ligger dernede, når vi har mange, du ved, sådan. Og det er ikke et overordnet generelt problem, men det er bare, nu skal jeg stå her og give råd, at det er det sidste sted. Det kræver desværre lidt regnskabsteknisk viden, altså, du ved, lige at forstå en pengestrømsopgørelse, ikke? Men hvis man vil være helt sikker, så er det sidste punkt, det er at tjekke den. Og det var det, han jo nævnte i de små selskaber, de mellemstore selskaber. er der penge i banken, som de siger, der er. Det vil sige, den der kan man simpelthen ikke lige flytte. Du ved, den kan man ikke lige bogføre herovre, fordi det passer ikke. Okay. Altså, du ved, og det er derfor, at man revisorer, de jo kører ud i bil, og så stormer de ind på kontoret og sender alle ud, og så tjekker man kassen, cigarkassen og pengekontoen i forhold til bogføring. Og det er et af de bedste steder, revisorer kan finde, du ved, kan finde, hvis der er noget galt. Okay. Yes, så altså pengekassen, man skal kigge efter. Nu prøvede jeg lige at spørge Morten lidt om det, men det var måske i virkeligheden dig, der skulle have det spørgsmål, Michael Friis. Men altså, er der også en finger, der peger tilbage på, altså også som investorer, altså det her med, at vi så gerne vil chasing the unicorn, vi vil gerne finde den nye Apple, at vi bare investerer sådan lidt, vi bliver lidt blinde for det, vi investerer i. Ja, selvfølgelig. Men, okay. Men det er jo ikke nogen undskyldning. Nej. Altså i sidste ende, så skal vi kunne stole på det her. Det er jo derfor, at du ved, at nogen, du ved, der vælger at sælge fra en pensionskonto over i et privat depot, måske for 1.000 kroner aktier for at spare udgiften, ryger i fængsel. Altså fordi, at man har handlet med sig selv. Ja. Kæft, hvor er det latterligt, ikke? Men der er bare noget omkring det finansielle system. Altså, der skal være en kæmpemæssig tiltro til det, ikke? Altså, og derfor straffer vi det sindssygt hårdt. Så det er ingen undskyldning. Ja, selvfølgelig har vi selv en rolle i det her, men det er jo ikke nogen undskyldning for at du ligesom kan sige, at alle ikke, du ved, deltager i det der. Men ja, vi har selv en... Vi har der selv en faktor, ikke? Vi bliver grådige, du ved. Alt kører opad, så kører vi bare med. Og sådan er det, altså, du ved... Det er jo det der lidt særegne, at alle børsnoteringerne, bølgerne, de kommer jo, når markedet det er aller dyrest, og alle strømmer ind, og alle vil, ikke? Altså, du ved, hvis vi nu alle sammen bare sådan lavet en jævn bølge på det der, ikke, så kunne det være, at tingene ikke... Men sådan har verden ikke været i 30 år, derfor rådgiver alle... Vi kan ikke gøre det anderledes, vel? Altså, du ved, det er, når folk er allermest optimistiske, at man er villig til at gå ned af på risikokurven, og det er jo dernede, man kan sige, nye børsnoteringer ligger lidt nede, ikke? Altså, du ved, så... Vil jeg gerne lave verden om? Ja, det vil jeg gerne. Har jeg en tro på, at det kommer til at ske? Nej, det har jeg ikke, fordi at 40 års historik fortæller mig, at det er sådan, det foregår. Okay. Yes, lad os parkere snakken om svindel der. Og så tager vi altså fat på nogle af de spørgsmål, der er kommet ind på sms'en 42 42 03 21. Hvis du sidder derude og har et spørgsmål til Michael Friis, så synes jeg da endelig, du skal sende det forbi mig. Husk at starte din sms med Mio. Og vi har Jakob fra Greve, der spørger, hvilke aktier har panelet senest købt i Millionærklubben? Er der noget spændende? Og nu ved jeg ikke, Michael Friis, du har ellers været sådan lidt kontant. Ja, har du fået købt noget? Ja, jeg er nærmest sælger. Jeg er ikke noget af det, jeg ikke rigtig havde. Okay. Så du ved, jeg har kørt lidt op i Bayer, lidt op i Alibaba, men det er jo sådan en value case. Du ved, jeg har nogle specielle ting til... Så det er faktisk det der, du ved, ligger der nogen på min kandidatbænk? Altså, jeg tror, jeg overvejer sådan lidt som Teradyne, som du ved, som sådan en late bloomer i det her AI. Og Teradyne, det er jo dem her, der laver testudstyr til chips. Vi kender det måske, fordi de har købt de der danske... Cobots også. Så de kører jo to ting. De har en forretning, der laver robotter ind i vores fremtid, du ved, til at automatisere, når vi når onshore og alting, og så har de jo testudstyr. Men testudstyret ligger lidt i cyklen, ikke? Nu har vi købt Nvidia, som skal producere de her til. Altså, nu begynder vi at købe her, og sådan lidt cyklisk tankegang, så ligger på et eller andet tidspunkt, når Nvidia laver en chip, så skal den også testes. Det vil sige, der skal også, når der skal produceres mere af det her, så skal der også mere testudstyr til. Så den overvejer jeg en lille bitte smule, men ellers så er jeg sådan lidt afventende lige nu, sidder og venter på noget, jeg er sådan rimelig convinced about, og så køber jeg op i dem, men det du har folk sikkert hørt mig tale og vidt og bredt omkring Alibaba og Bayer, så dem køber jeg op i, så det ved jeg, er ved at virkelig lave en koncentreret portefølje i Millionærklubben. Teradyne, det er en af dem, jeg synes, der ikke rigtig har kørt med på den her bølge opad, og jeg godt kunne se, at måske kunne komme slut i cyklen. Okay, men vi startede udsendelsen med at snakke om, at Kina, det ser lidt sort ud derovre, ja. Og så siger du har købt op i Alibaba. Jamen det er jo rent value call, altså det er jo okay. Det der med at pisse i modvind, som jeg kalder det, ikke? Altså du ved, hvis du går ind og spiller Alibaba opad, så får du jo... Jeg tror, jeg kørte den sidste gang. Jeg tror, sidste onsdag kan man gå tilbage. Jeg ved godt, det var meget, meget hurtigt, og jeg får jo aldrig ret lang tid i det her program til. Der løb jeg lige casen igennem for Alibaba, hvor jeg siger 80 milliarder i pengekassen. Børsnotering af selskaber, du ved, det er 60 milliarder. Den har cirka en markedskap i går på 200 milliarder, så trækker jeg de ting fra, så har den kinesiske internetforretning har en værdi på 60 milliarder US dollar, og den lavede sidste år 20 milliarder i cashflow. Fair enough, der er ingen, der vil eje den. Alle hader dem. Du ved, kinesiske aktier kan man ikke eje og alle de der ting. Men hvis de på 3 år kan tjene deres eksisterende forretning ind, og lad os nu slå fast, at det her det er jo ikke et overnormalt år på cashflow. Det her det var et covid-19-år, de er på vej ud af. Det bliver jo ikke lige så stærkt opad. Og hvordan kan de lave alle de her ting, så alle de her ting fra ikke at miste noget cashflow? Fordi alle de ting, vi nu kommer til at sælge fra, eller bør selvstændig børsnotere, de har ikke noget cashflow. Det er den kinesiske internetforretning. Den kan jeg få betalt tilbage på 3-3,5 år, hvis verden er normal, ikke? Det er simpelthen bare for stort et value-kald til, at jeg ikke tager den og pisser i modvind. Okay. Men er det smart i millionærklubben, hvor vi har et års tid til at lave afkast? Jeg ved det ikke. Der er jeg blevet påståelig her måske, men det er min case i den. Bare er egentlig det samme, hvis man splitter virksomheden op. Vi har lige fået noget, der hedder Kenview på aktiemarkedet. Det er Johnson & Johnson, der har børsnoteret deres kæmpestore håndkøbsmedicin. Og det er der jo en del af i Bayer, som jeg tror, de selvstændig kommer til at børsnotere, når de har den her. Og den kender vi jo, den er blevet rigtig højt prissat. Folk elsker den lige nu. Det er så super defensivt, ikke? Din plaster, din hovedpinspiller og alle de her ting. Og så er der på de kinesiske marked jo Syngenta, hvis måske skal man være lidt ældre end jeg er, men Syngenta var jo verdens anden største inden for kemi inden til landbrugs, som jo Bayer er verdens største. Ser faktisk også ud til at blive børs igen til en rigtig god pris. Så når jeg kan se, der dukker ting op på børsen, som når jeg lægger summen sammen, og Bayer er halvdelen af værdien, selvom jeg trækker gæld fra og kigger på Monsanto-sagen og også lægger nogle penge dertil, jamen så er det et valgkald. Hvornår den kommer til at køre? I don't know. Okay. Men du har i hvert fald været ude lidt med pengepunkt. Hvor mange kontanter har du stående af den kvarte million? Det er 150.000, ikke? Og jeg har solgt, kontant? Ja, som jeg har kontant, og så har jeg solgt rigtig mange ting. Og jeg har solgt mere, fordi jeg er gået op i Bayer, jeg er gået op i Alibaba. Næste købspunkt i Alibaba, tror jeg, har lagt ind til 76. Altså, alle hader den nu, og der er ingen case. Du ved. Så falder den der, så køber jeg den næste, og så køber jeg den næste i 70. Altså, du ved, det er en lille portion, ikke? Altså, så det jeg primært ligger i millionærklubben nu, eller også, du ved, så sker. Der er nogle ting, som jeg synes, der skal ske ude i mig. Der er nogle ting, der skal falde tilbage, før jeg synes, jeg kan hoppe tilbage i dem. Men altså, er det her en god strategi? Jeg kunne også bare have beholdt de aktier, jeg havde for at starte. Der lå C3AI, så har jeg vel været på en 350.000. Altså, du ved. Ærger du dig? Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg er fundamental. Yes. Okay. Vi hopper videre på den anden side af Øresund. Det er Line fra Amager. Hun spørger, nu hvor den svenske valutakurs er svag, er der så nogle svenske aktier, I overvejer at investere i? Jeg har overvejet at købe Arjo. Hvilket tegn i det svenske marked holder I øje med? Det var måske sådan lidt Lars Persson, der ville være the man. Ja, jeg er lidt bange for, at... Men kigger du på nogle svenske aktier? Jamen, ikke på grund af valutakursen. Okay. Altså, du ved, jeg synes, de har nogle lidt spændende grønne aktier deroppe, så der kigger jeg lidt op. Hvad er det for nogle? Jamen altså, jeg kigger lidt på den der Swedish Biogas og så videre, men du ved, det er ikke på grund af den svenske krone, men jeg forstår jo godt den her med, at på et eller andet tidspunkt, hvor den svenske krone stiger, og så får jeg noget valutabevægelse, ikke? Men der er jo også nogle modposter alt efter, når man køber. Så hun skal jo sørge for at købe en indlandsk, altså en der ikke har en masse eksport, fordi så modsvarer den jo hendes tur opad på den svenske krone, hvis vi okay, får den. Ja, selvfølgelig. Og den anden faktor, det er, hvad er fortællingen om den svenske krone? Det er, hvis du køber noget indlandsk, så pisser du i modvind, ikke? Altså, fordi der er jo store aktier deroppe på deres ejendomsmarked, som jo er derfor, at svensk krone er så svær, fordi at renterne stiger, og de kan jo ikke klare stigninger. Det indlandske forbrug er jo på vej nedad. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at finde noget interessant svensk lige nu. Det er helt sikkert på, at Lars han sikkert godt kan, men du ved, sådan lige på det overordnede plan. Men der er et par enkelte grønne aktier, jeg synes, jeg begynder at kigge lidt på i Sverige, men det er tidligt stadigt, det er farligt, det er ikke farligt, det er højrisikokable aktier. Jeg begynder at kigge lidt ind i, men ikke på grund af den svenske krone, mere fordi, at jeg godt vil have lidt mere eksponering inden for du kan sige, noget af det, de har i Sverige. Okay. Yes. Vi har lige et minuts tid til et andet spørgsmål. Det er en uden navn, som spørger, overvejer at købe Jyske Bank og Sydbank. Er det en god idé, eller skal man vente, hvis du tager den på dig? Kunne du finde på at købe Jyske Bank eller Sydbank, Mikkel Friis? Du er jo jyde. Ja. Uha-da-da-da-da-da. Det er banker lige nu. Super billige. Lidt usikkerhed. Renterne begynder at tikke opad igen. Nej, er mit svar, men nu kommer forklaringen, det er, at jeg er meget mere sortsynet på økonomien, end markedet er. Mm. Jeg tror egentlig, at hvis man tog varekonsensus, så tror jeg egentlig, det var et udmærket sted at ligge. Okay, men du er simpelthen jeg er en sortsager på økonomierne, og du ved, jeg ved, at banker stiger ikke primært med renterne, som mange tror, men på, hvordan udviklingen er i de økonomiske nøgletal. Okay, men er det banker generelt, eller er det specifikt? Det er banker generelt. Okay. Det er, om hun vælger Sydbank, Jysk Bank, YouTube. Det er bare banker generelt, så det er en overordnet tanke omkring, at jeg synes, banker er billige, og hvis man tog meget konsensus, så burde man nok købe dem, og derfor er jeg bare lidt en outlier, der ligger med forventningerne til til det. Yes, okay. Der var altså et meget klart svar fra Michael Friis, der ikke ville røre bankaktier lige for tiden, fordi du er sådan lidt en sortsager. Og der sætter vi simpelthen et punktum for dagens udsendelse. Tusind tak til dig, Michael Friis. Tak til Alex Brøndbjerg ude i teknikken, og også tak til Morten Bjergaard, der var med os over telefonen. Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.